और तुम नहीं चाहते मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे। बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है।